Комунізм воював з людиною. Але людина перемогла. Комунізм воював з Україною. Але Україна перемогла. Слухайте, слухайте, слухайте, люди! Дзвонить десь дзвін без упину. То Україна скинула пута, то на свободі родина. Слухайте, слухайте, слухайте, люди! Хтось зворушив там тривогу. То Україна кров'ю обмита, то Україна слізьми полита йде на всесвітню дорогу. Мусій Кононенко. Однак будьмо реалістами і відверто спитаємо себе, чи повною і незаперечною стала українська перемога. Сказати ствердно означає погрішити перед істиною. А звільнення від фізичного іга ще не означає звільнення від духовного іга. Найбільшу руйнацію комунізм здійснив в ідеологічній сфері. Ні матеріальні, ні культурницькі, ні людські жертви, а всі вони разом сягають висоти Евересту, не можуть зрівнятися з руйнацією української ідеології. Її наслідки жахливі. Комуносистема руйнувала українську ідеологію перш за все шляхом нищення супереліти – Петлюра, Коновалець, Бандера та еліти вищого класу – джерела цієї ідеології. Подавлялися найменші ознаки ідеологічної діяльності. Носії української ідеології навмисне розпорошувалися, ізолювалися, очорнювалися, піддавалися спеціальним методам обробки тощо. Ідеологічні твори, як правило, знищувалися КГБ, як матеріали не варті уваги. А фактично – це був найвищої ціни матеріал. Внаслідок цього Україна вступила в стадію державної незалежності в 1991 році без національного вождя, який покликаний за своєю функцією об'єднати навколо себе еліту вищого класу, визначити стратегію і тактику утвердження та розвитку української держави, української нації у світовому співтоваристві. Відсутність національного вождя – це відсутність національної єдності, національної держави. Відсутність ідеологічного вождя – це відсутність ідеологічної єдності. А перед Україною, як національною одиницею, в переддень державної незалежності треба було дати відповідь на запитання, чому стала можливою поразка державної України в 1917-1921 роках? Унаслідок чого відбулася комуністична тиранія? І що треба для того, щоб незалежна Україна взірця 1991 року не припустилася аналогічних помилок? Цю відповідь повинні були сформулювати українські національні ідеологи вищого класу і довести їх зміст до відома українського народу. А відповіді на поставлене питання не могла дати українська еліта ні середнього класу, ні трудова еліта. Не дала такої відповіді і еліта вищого класу. Це було ознакою непідготовленості української еліти вищого класу до того, щоб узяти на себе відповідальність за долю української держави, за долю українського народу, за долю української нації. Ідеологія українства – це наука і практика визволення українського народу з-під фізичного і духовного поневолення.